sponsor Teatru Polskiego Radia. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerian Sen. Tabletki Valerian Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 14 czerwca, jest 11. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Rząd nie zamierza zamknąć kopalni Turów, powtarza to minister klimatu. Głównym celem PiS będzie przekonanie wyborców niezdecydowanych co do pójścia na wybory i do głosowania na to ugrupowanie, mówi tak szef Rządowego Centrum Analiz. Pierwsze po pandemii lato z radiem, za tydzień ruszy w pełnej odsłonie. Minister klimatu Anna Moskwa powtórzyła deklarację, że rząd nie zamierza zamknąć kopalni Turów. Szefowa resortu klimatu i środowiska była pytana na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia o reakcję na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o wstrzymaniu wydobycia w tej kopalni węgla brunatnego. Absolutnie nie zamierzamy zamykać Turowa, nie zamierzamy zamykać produkcji ciepła czy energii, czy ograniczać ciepłej wody. Minister dodała, że w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym toczy się kilkanaście postępowań w związku z Turowem. W ubiegłym roku było podobne postępowanie, co prawda inny sędzia i zgoła inne orzeczenie. I w tym postanowieniu jest wskazanie, że organizacje skarżące na pewno nie są reprezentantem całego społeczeństwa, reprezentują tylko część i interes części społeczeństwa, że nie wzięły pod uwagę bezpieczeństwa energetycznego, nie wzięły pod uwagę rynku pracy, a że zamknięcie kopalni byłaby to wielka katastrofa środowiskowa. O tym, że rząd nie dopuści do zamknięcia kopalni Turów, mówił wcześniej premier Mateusz Morawiecki. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał pod koniec maja postanowienie o wstrzymaniu wydobycia. Skargę w tej sprawie złożyły niemieckie miasto Zittau, czeski i niemiecki oddział Greenpeace oraz fundacja Frank Bold. Niemieccy i czescy ekolodzy sprzeciwiają się działalności kopalni i twierdzą, że zagraża ona środowisku. Szef Rządowego Centrum Analiz Norbert Maliszewski powiedział, że głównym celem Prawa i Sprawiedliwości będzie przekonanie wyborców niezdecydowanych co do pójścia na wybory i do głosowania na to ugrupowanie. W rozmowie w programie trzecim Polskiego Radia podkreślał, że badania opinii publicznej wskazują, że większość wyborców niezdecydowanych, czy wziąć udział w wyborach, to zwolennicy PiS i to o ich głosy będzie zabiegać partia. To jest właśnie ta większość. Walczy się o duszę, o rząd dusz tej większości. Ta większość, która jest milcząca, ta większość, która jest racjonalna, to taka większość, która ma poglądy nieideologiczne i te osoby są właśnie takim celem działań, bo my chcemy do nich trafić. Duża część spośród nich to są osoby, które rozważają właśnie głosowanie na Prawa i Sprawiedliwość ze względu właśnie na programy społeczne, które były realizowane w trudnym czasie. Norbert Maliszewski zapowiedział, że założenia programowe i obietnice wyborcze Prawa i Sprawiedliwości będą sukcesywnie prezentowane podczas konwencji tej partii. Wyraził nadzieję, że do osób niezdecydowanych trafią zarówno obietnice związane z polityką społeczną, jak i obroną wartości ważnych dla Polaków. Rosja chce zorganizować na okupowanych terytoriach Ukrainy wybory lokalnych władz. Z takim wnioskiem do reżimowej komisji wyborczej mieli się zwrócić przedstawiciele okupacyjnej administracji obwodów ługańskiego, donieckiego, chersońskiego i zaporowskiego. Moskwa od 2014 roku łamie międzynarodowe prawo i obowiązujące na świecie normy, organizując na okupowanych terytoriach Ukrainy referenda i głosowania. Wybory lokalnych władz na okupowanych terenach miałyby się odbyć 10 września. Wtedy w całej Rosji wybierani są deputowani i szefowie administracji na szczeblach lokalnych i regionalnych. Portal Meduza ustalił, że prokremlowskie partie zasiadające w Dumie Państwowej zgłosiły akces do udziału w wyborach na okupowanych terytoriach Ukrainy. Niezależni prawnicy zwracają uwagę, że każde działanie Rosji na okupowanych terenach jest nielegalne, a każda osoba, która w jakikolwiek sposób przyczynia się do przedłużenia okupacji, będzie ścigana za złamanie prawa Ukrainy i międzynarodowych porozumień. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Za 7 dni rozpocznie się pierwsze po pandemii lato z radiem w pełnej odsłonie. Dyrektor programu Pierwszego Polskiego Radia Marcin Kusy zachęca do słuchania audycji w radiowej jedynce.

I just wanna throw back when I used to know that you and I were co-stars. Oh my, my, my. I just wanna go back to the magic moment when I used to know that you're my, my, my. Oh, she's got that, you know what? She's got that. Oh my God, I need a throwback when I used to know that you and I were co-stars. Oh my, my, my. Kelly, rozkręca się chłopak. 14 minut po godzinie 11, trójka przed południem. Jak na nasze pasmo popularno-naukowe przystało, u nas teraz popularno-naukowe podejście do kryminalistyki. Trójkowy detektyw. Katarzyna Cygler. Dzień dobry Państwu. Różne są zestawy narzędzi, narzędzia warsztatowe, narzędzia ogrodowe. Mechanik ma cały zestaw kluczy płaskich, niepłaskich, śrubokrętów, wkrętów, śrubek, co nie miara. Podobnie stolarz, półki, półeczki, szufladki zapełnione niezbędnymi akcesoriami do pracy. A dentysta? Cały zestaw klapcążek i wierteł, tyle że w paczuszkach i sterylne. Do czasu oczywiście. W domu też warto mieć cokolwiek. Kombinerki, śrubokręt płaski i ten z gwiazdką, wkrętek. Dobrze, aby był pod ręką zwykłego śmiertelnika. A jak wygląda zestaw narzędzi złodzieja? Zapewne zależy wiele od tego, w jakich warunkach złodziej dokonuje swych niecnych występków i co też kradnie. Na półeczkach w jego bazie powinniśmy jakkolwiek znaleźć zestaw podręczny, lekki, a w nim wytrychy, nożyczki o szerokim i wąskim ostrzu, pilnik mały, duży, kombinerki, lusterka, żeby podejrzeć to i owo. Również linkę, z reguły cienką, mocną, i zestaw wytrzymałych rękawiczek. Haczyki, kawałek drutu, cienkie nici, kilka ostrzy, a oprócz tego narzędzia stricte specjalistyczne związane z ich indywidualną działalnością. Na przykład cały zestaw kluczy, które w końcu jakieś drzwi otworzą. Pewna para złodziei woziła całą walizkę kluczyków do aut i pewnie jeszcze wiele lat by minęło, nim by ich schwytano, gdyby nie to, że postanowili się pokłócić. A wiadomo, gdzie dwóch się kłóci, tam trzeci korzysta. Tym razem tym trzecim była policja. Do sprzeczki doszło między kierowcami dwóch różnych Fiatów. Oskarżali się wzajemnie, kto komu zajechał drogę, aż wreszcie jeden z nich zauważył, że brakuje mu kluczyków do samochodu. Zgłosił to na pobliskiej komendzie. Policjanci przyjrzeli się sytuacji bliżej i okazało się, że w samochodzie przesłuchiwanych jest walizeczka, a w walizeczce dziesiątki kluczy do aut. Kierowcy nie byli w stanie wyjaśnić, skąd ta pasja kolekcjonerska, więc przesłuchiwania zrobiły się coraz bardziej intensywne i w końcu przyznali się do tego, że po prostu kradną auta. Nawet opowiedzieli o przeróżnych etapach swojej działalności, o tym, że zaczynali od kradzieży na lawetę, na linkę holowniczą, ależ w końcu przerzucili się na te kluczyki. Niewątpliwie łatwiej schować walizkę kluczyków niż lawetę na podjeździe, ale z drugiej strony chyba łatwiej wyjaśnić, dlaczego się ma lawetę niż walizkę kluczyków do jednej marki aut. Cóż, coś za coś, a za tę działalność dwóch panów grozi 10 lat więzienia. Dobrego dnia, Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Nad ranem kiedyś do ciebie wrócę, już bez żadnych złudzeń, lecz teraz idź precz ode mnie, nie szukaj mnie tu, dziś mnie nie będzie. Uciekałam zawsze gdzieś, było trudne, nie dopadło mnie znów w nocy, zagłuszałam własny lęk, żeby to, co było smutne, nie dostało większej mocy. Byłeś jak miłosny stary film, teraz chcę po prostu żyć. Nad ranem kiedyś do ciebie wrócę, już bez żadnych złudzeń, lecz teraz idź precz ode mnie, nie szukaj mnie tu, dziś mnie nie będzie. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. You don't have to be doing. Kiss. Jedna z najbardziej całuśnych piosenek świata. Kiss i Prince. Trójka przed południem, 25 minut po godzinie 11. Wszystkich przyjaciół i sympatyków listy przebojów Trójki proszę teraz o uwagę, bo przyszedł jej gospodarz Tomasz Miara. Siadajcie, gospodarzu, i opowiadajcie. Lista przebojów Trójki. Gdyby państwo chcieli sprawdzić, jak w ostatnim wydaniu Listy Przebojów Trójki, a było to wydanie 62, poukładały się państwa głosy, to wystarczy w tym celu odwiedzić internetową stronę. Zobaczą państwo, że na 27 jest Rammstein i ich Adieu i ta piosenka w ostatni piątek spadła o 3 miejsca. Adieu! Za to 3 miejsca do góry podskoczyły latawce grupy Mysłowic. Ostatecznie byli na miejscu 26. I każdy dzień zaczyna się tak samo. Za późno wstaję, tabletki popijam kawą. O żaden mi plan nie poszedł zgodnie z planem. A dzieciaki myślą, że szaleństwo wymyślono w lęk. Jak latawce, które na Bartas Szymoniak z utworem Ulotne to spadek od 5 miejsc i ta piosenka jest aktualnie na miejscu 25. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Które piosenki w kolejnym wydaniu listy awansują, które niestety będą musiały liczyć się z tym, że spadną, to państwo decydują, a decydują do piątku do godziny 12. Jak zwykle mają państwo do wyboru sposób głosowania, albo aplikacja, albo nasza strona lptpolskieradio.pl. Proszę już decydować i układać 63. wydanie listy, które w piątek od godziny 19. Do usłyszenia. Lista przebojów Trójki. Mam supermoce, mam supermoce. Nie, nie ugasi mnie nikt, gdy ogień sięga pod sufit. Bo zamiast w język się gryźć, wolałem płomień puścić. Aha. Nocą tak jak plac, skoczę na twój dach. Przejdę wszystkich pasów, jak wytrawny gracz. Nie z grubej skóry, uszyty mam frak. Odważnie. Nocą tak jak plac, skoczę na twój dach. Przejdę wszystkich plac, jak wytrawny gracz. Chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce. Bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura lecą szyby z okien. Lecą szyby z okien. Rozpalasz mnie tak, jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998, 998. Zgoda czy bunt, co robimy, powiedz, słowa czy ruch. Ja wolę czyny, czyli teraz i tu. Zatańczymy, wbijaj ze mną na groove. Kiedy wbijam na osiedle, mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, mam supermoce. Mam supermoce.

Proszę Państwa, na zegarze za 25 minut godzina 12. Przeludnienie miast, topiące się lodowce, o czym jeszcze dzisiaj będzie, rosnący poziom oceanów, wreszcie kryzysy migracyjne. Mówi się, Państwo słuchają wiadomości, oglądają telewizję o przymusowej relokacji imigrantów. No ale to są wyzwania, które aktualnie stoją przed ludzkością i to wszystko sprawiło, że od jakiegoś czasu naukowcy i architekci pracują nad koncepcją budowy całych miast na wodzie. Pierwszy taki prototypowy układ budynków ma powstać w Busan, to w Korei Południowej. Kuba Witkowski. Plusk wody, lekkie kołysanie. Czy tak się mieszka na wodzie? Mieszkanie na wodzie to jest stan umysłu. Opowiadał kiedyś w polskim radiu Kamil Zaremba, który jako pierwszy w Polsce zbudował dom na wodzie. W momencie, kiedy popatrzymy sobie na zwykłe miasto, gdyby Państwo teraz popatrzyli tu w lewo albo w prawo, to najczęściej nasz mózg atakowany jest tysiącami kształtów, form, struktur, faktur, kolorów i nasz mózg to wszystko musi przetworzyć. Marynarze czy żeglarze płynąc gdzieś całymi miesiącami, gdzie widzą tylko morze i morze i morze i morze i tylko niebo, to mózg ich jest spokojniejszy. Stąd chętnych, by mieszkać na wodzie, jest sporo. Na zachodzie to częste zjawisko i architekci realizują dużo takich projektów. Jednym z naszych projektów jest te 9 kontenerów, które w stoczni w Polsce zostały dla nas połączone w pływający dom. Mówi duński architekt Bjarke Ingels, fragment występu na platformie TED. Przetransportowaliśmy ten wyjątkowy budynek przez Bałtyk do portu w Kopenhadze. Mieszka w nim teraz 12 studentów. Każdy ma widok na wodę i w każdej chwili wprost z okna może do niej wskoczyć. A skoro da się tak właśnie mieszkać, to zrodziła się też myśl, by zbudować całe miasta na wodzie. Dziś ponad 3 miliony osób i tak na stałe żyje na morzu. Dlaczego więc nie pomyśleć o zbudowaniu całego miasta na wodzie, które mogłoby stać się zupełnie nowym środowiskiem dla ludzi. I zadania podjął się Oceanix. Trwa realizacja pierwszego modułu przyszłego miasta, które musi być zaprojektowane kompleksowo. Każda platforma ma kształt wielokąta, który zapewnia stabilność i daje możliwość montażu wielu systemów. To wyporna, sprężysta i stabilnie pływająca platforma, która może stanowić się podstawę naszego środowiska. Tłumaczył podczas wystąpienia dla One Business World Matteo Pietrobelli, główny inżynier w Oceanix. Chodzi o możliwość podzielenia tak przestrzeni, by możliwa była integracja różnych systemów nie tylko w formie zamkniętej pętli, ale i wertykalnie na wielu poziomach. Oczywiście taki projekt zakłada rozwiązanie mnóstwa problemów. Miasto na wodzie musi nie tylko stawić czoła żywiołom, falom, wiatrowi czy słońcu, ale wykorzystać je do produkcji energii. Kluczowe jest też pozyskanie żywności. To wszystko musi być produkowane w mieście. Oczywiście z ryb i morskich roślin. Trzeba też rozwiązać problem składowania i przetwarzania odpadów, z których da się przecież uzyskać energię. Pierwszy moduł, docelowo nawet 100-tysięcznego miasta, stworzonego z takich połączonych platform, powstanie w Busan, w Korei Południowej. Na razie to prototyp dla miasta Busan, ale tak naprawdę chodzi o zbudowanie czegoś, co można zastosować także na Bliskim Wschodzie, w Afryce czy Europie. Wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko przeludnienia, podniesienia się poziomu wody morskiej czy migracji spowodowanej zmianami klimatu. W mieście, które ma być samowystarczalne, przewidziano miejsce dla szpitali, sklepów, ośrodków badawczych, a także obiektów rekreacyjnych i sportowych, a nawet uczelni. Ciekawa koncepcja, zobaczymy jak wyjdzie w praniu. Tematem zajął się Kuba Witkowski. I'm the outlaw of outside. Dobre mówią zawsze szybko mija, szybko mija. Daria ze Śląska i Kill Bill. Proszę się przygotować, będą sceny jak z Kill Billa, ale to za chwilę, bo na razie wracamy do tego wątku, który przewijał nam się dzisiaj od początku programu. Otóż NASA przyznała oficjalnie, że wierzy w życie na Księżycu. Wyjaśnialiśmy to z Karolem Wójcickim w poprzedniej godzinie naszego programu. To jest raczej kwestia jakichś mikroorganizmów, które sami mogliśmy tam zawlec po prostu na pokładach różnych misji, przypadkowo się dostały, no ale też kto wie, jakimi ścieżkami potoczy się ewolucja tych organizmów, które ewentualnie mogą tam być. 2 2 7 3 szukaliśmy nazwy na ewentualnych przybyszów z Księżyca. Lunianie, księżynianie, księżycaki, to nam się najbardziej z panem Karolem podobało. Jeszcze jeden głos w tej sprawie. My jesteśmy ziemianami. Ja bym takowych przybyszy nazwał nuwianami od jednej z nas faz Księżyca. Myślę, że to jest proste i bardzo łatwe. Witajcie, nuwianie na Ziemi. Trójka przed południem. No a teraz obiecane sceny jak z Kill Billa. Otóż proszę państwa, zajmiemy się teraz tym, co się stało w miniony weekend. Jeden z alpejskich szczytów stracił 100 metrów wysokości. Jak to się stało? Ano ogromne masy gruntu i skał w górach Tyrolu w niedzielne popołudnie, krótko po godzinie 15, osunęły się. Zjawisko miało miejsce w rejonie Silvretta. Szczyt Fluchthorn położony jest przy granicy Austrii ze Szwajcarią. Runęła południowa część jego wierzchołka. Zdaniem geologów, którzy w poniedziałek już dokonywali szacunkowej oceny osuwiska z pokładu helikoptera, mogło runąć ponad 100 tysięcy metrów sześciennych materiału. Zasięg zjawiska był ogromny, tak komentują to specjaliści. Aby dokładniej ocenić wielkość osuwiska, konieczne będzie teraz rozpoczęcie pomiarów, które dostarczą bardziej precyzyjnych informacji. Oczywiście szlaki górskie w tamtym rejonie zostały już zamknięte, nie wolno tam wchodzić. Geolodzy jako przyczynę niedzielnego osuwiska skalnego widzą w nieustannie przesuwającym się poziomie wiecznej zmarzliny w najwyższej części Alp. Podczas lotu zwiadowczego zauważono odsłonięte obszary lodu. Nie można wykluczyć też kolejnego osuwania się skał w tym wysokogórskim obszarze. Na szczęście nikogo nie było w rejonie osuwiska. Nikt i nic nie ucierpiało, choć do położonej w dolinie osady brakło kilku metrów. Do czasu osuwiska szczyt Fluchthorn osiągał wysokość 3398 metrów nad poziom morza. Według szacunków jest teraz niższy o około 100 metrów. Jeśli wybierają się państwo w Alpy, proszę na siebie uważać. No i w ogóle proszę na siebie uważać bez względu na to, gdzie się państwo wybierają w krótszym lub dłuższym terminie. My słyszymy się jutro o 9:00. Maciej Załęcki, Stanisław Perzyna, Witold Lazar. Dziękujemy. To była Trójka przed południem.